Transesareko emakume, boierak eta transak Euskal Herriko bosgarren jardunaldi feministetatik zuzenean. Arrosa sarean ere, salda badago. Salda badago. Bueno, lau minutu pasatzen dira goizeko bederatzietatik eta Euskal Herriko bosgarren jardunaldi feministen baitan Arrosa sareko emakumeok berriro Durangotik bigarren saio berezi honekin, kaixo Maialen, egunon? Egunon, zuri ere gixane, bai, egunonak ematen hasi beharko gara, gaur ere guraldiak ez du asko laguntzen, egunontan, baina salda badago Arrosa sarea, baina salda badago Euskal Herrian ere mugimendu feministan, hirugarren eta azken eguna, Euskal Herriko bosgarren jardunaldi feminista hauena, eta gogotsu dago jendea ematen duen ez ere ja mugimendu hasten ari da Landako gunean aulki pila jartzen ari dira berriro ere jendea espero delako azken egun hontan hemendik aurrerako erronkei ere heltzen joateko. Yeah. La policía sigue investigando esa triste violación. Yo no voy a justificar, pero hay veces que a las 6 de la mañana una mujer sola tiene que cuidar un poco por dónde va. Pero matar al niño indefenso y que lo haga su propia madre les da a los hombres, la licencia de abusar del cuerpo de la mujer. Porque hay veces que el fenómeno puede ser al revés. Entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo en el ascensor, se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que la has intentado agredir. Caminar por la calle a las 12 de la noche, robarte algún insulto al volante de tu coche, andar sin camiseta sin que te tomen por puta, disfrutar del espacio como un hombre lo disfruta, pasear sin andar acompañado, salir por barrios chungos, cruzar los descampados, sentirte el rey del mundo tocándote las pelotas, tratar a las mujeres como si fuesen idiotas. No hay techo de cristal que te resista, eres el responsable de un lenguaje tan sexista, protagonista de toda la historia. Bueno, va, arazo técnico txiki batzuk izaten ari gara internetarekin eta, baina bueno, saiatuko gara berriro ere berrartzen seinalea eta aurrera jarraituko dugu. Ba, gaur ere eduki desente ditugulako eta lehenik eta behin ba, pasatako egunei begira jarriko gara, errepasotxo bat egingo diogu ba, orain arte bizitakoari eta hemendik aurrera ere egongo denari, ba, hemen txedagoelako gurekin Itziar Gandarias, Euskal Herriko Mugimendu Feministako bozera mailea. Egun non, Itziar? Bueno, hirugarren eguna, hilabete asko zain geunden asteburu luze ontara, bi egun pasadira dagoeneko eduki asko landu dira bertan, balorazio bat eskatu nahi dizut lehenik eta behin atzoko egunarena. Bai, bueno, gu oso balorazio ona egiten dugu, bai, atzo bigarren eguna izan zen, berriro ia 3000 emakume feministok bildu ginen, hemen, hori ja, uste dut, zoriontzeko bada, eta ospatzeko, gainera giro oso, no, oso ona, jendea dago oso pozik, eta bueno, bai nabarmentzeko, goitzeko mai ingurua, bai izan zen, bueno, gorputzak eta sexualitatearen inguru. Noi. Eta hor, bueno, ba berriro, ostiralea pasatu zen bezala, ba hor, bueno, inkomoditatea, no, astintzen ari gara. Eta hori oso nada, nik uste, ez gara hemendik aterako etorrinen bezala, guztiok, eta hori ikusten dut oso lorpen handia dela, etxeko lanak ez dakit nola san, edo asko pentsatzeko, hausnartzeko kolektiboki eta pertsonalki eramango ditugu, etxera, eta bueno, hor bai goizeko mailan, bueno, bai ikusi genuen nola heteronormatibotasuna oraindik, bueno, jarraitzen duela eta bueno, zentrotik ateratzen diren sujetu horiek bai aldarrikatzen zuten nola binarismoa jarraitzen da, no, gure sistema, gure praktiketan eta ze zentralitatea dioen eta uste do, bueno, galdera asko egin zigutela hori pentsarazteko. Orduan oso positibo. Eta gero, bueno, arratsaldean mai ingurua, indarkeriaren inguruko, no, mai ingurua. Baita ere gai oso desberdinak jorratu ziren. Bai nabarmentako nuke feministok jarraitzen dugu autodefentsa aldarrikatzen, ze argi geratu da, no, azken urteotan bizi dugulako, bueno, sistema justizia honek patriarkala dela eta oraindik gu antolatu behar dugula eta horren kontra ba, bueno, ba, tresnak, baliabideak eta aurre egin behar digu ba, feministen tresnak aratzen. Eta beste aldetik, bueno, ba, nola ere bai gu prozesu alternatibak egiten ari gara, no? Osatze feminista, kideok kontatzen duten bere prozesua, eta gero, baita ere, nola pentsatzea justizia alternatiba bat. Nik uste hor oinarri batzuk garatu ziren, ba, pentsarazteko, bueno, alternatiba batzuk, no? Ez zaigu gustatzen sistema judizial hau, eta feminismotik asko esan aldugu, bai? Eta hori uste argi geratu zela atzo. Aipatzen zenuen bezala, askatu beharreko korapiloak mai gainean jarri dira egun hauetan, eta gaur, ba, bueno, egun garrantzitsua ere bada, hemendik aurrerako lan guzti horretara begira jarriko garelako gehiago, ba, bueno, hemendik eta datozen urteetan markatu beharreko estrategia edo zehazten joango garelako. Aurreko bi egunetan landutako guzti horrek ere oinarri batzuk markatu ditu, ez? Hemendik aurrerako lana bideratzerako orduan, oinarri horiek sendoak direla ere nabaritu da egun hauetan, eta lanketa hori aurrera eramango duen mugimendua ere indartsu dagoela nabaritu da. Bai, zuko zondo, saldu duzu, ez da? Bi gauza horiek ere bai garrantzitsuak dira, alde batetik indartsuak gaude, eta gai sendoak eta, bueno, ba, luzerako prozesuak, nik uste dut, hemendik aurrera prozesu luzeak bueno, irekiko direla ba gai hauekin, ez da? Garrantzitsua dela, ba, bueno, ba, ez bakarrik teoritatik, baizik eta praktiketatik asko dugula garatzeko. Gaurko eguna zentrala da, gaurko eguna oso garrantzitsua da, ze azkenean, bueno, ba, jorratuko dugu zer, no? Zer egin nahi dugu, norekin eta nola. Ordu, bueno, ba, nik uste gaurko abia puntua izango da urrengo urtetako agenda politikoa eta estrategiak pentsatzeko, no? Josteko eta denon artean, bueno, ba, ikustea nola egin dezakegu. Horretarako hasteko, ba, bueno, mai inguruso interesgarri batekin hasiko da gaurko eguna, 10etan hasiko den egunero bezala, eta gainera gonbidatu askok parte hartuko dute mai inguru hortan. Hori ere, ba, bueno, mugimendu feministaren eta feminismoen anistasunaren erakusgarri ere bada, ez? Bai, arrasa duzuk, ba, nik uste bai ikusi dela baita ere anitzak garela, eta anistasun hori ere bai interpelatzen gaituela barrutik, bai. Ezta? Agian beti egon gara asko soituago, ba, kanpora interpelatzea, bai? Baina erronka bat da mugimendu feminista barrura begiratzea, eta baita ere gure praktikak berrikustea, eta nola gu ere, ba, askotan errepikatzen dugula, ba, bueno, dominazio sistemen, no, praktikak. Hori uste dut autokritika, no, eta gure kontradikzioa begiratzea ez dela ahuldade bat, baizik eta indarra bat, eta asko sendoago egingo du mugimendua. Hemendik aurrerakoak zehaztuko dira, edo behintzat oinarriak gaurtik aurrera, edo asteburu luze hontatik aurrera aterako dira, datozen jardunaldiak itxaroteko 10 urte pasa beharko dira, ez dakite, ba, bueno, beste 10 urte ere itxaron beharko dugun, berriro ere horrelako asteburu polit eta mamitxu bat bizitzeko, edo aurretik ere planteatuko den beste zerbait. Spoileren bat egiterik edo bat duzu. Ba, bueno, nik uste oraindik gaudela bizitzen, momentu, no? Ba, bosgarren jardunaldiak eta, bueno, baina ikusiko dugu, bai, egia da, jo, antolakuntzatik jende asko, eta hori bai, gustatuko litzaidake espimarratzea, hemen atzetik lan asko dago, bai aurretik, bai jardunaldi hauek antolatzeko, bai gero, no? Gaur gero desmontajerako. Orduan, bueno, ba ez da erresa, no? Ez da erresa, baina bueno, batek daki, no? No, ikuste dut oraindik la hori, ba, disfrutatzen ari gara 5. jardunaldiak eta ikusiko dugu. Gero gerokoak ikusiko dugu, esaten duzun bezala ere zer datorren. Oraingoz, azken egun hontaz gozatzen pasatzea geratzen zaigu. Eta zurekin amaitu aurretik, ba, ez dakite oharren bat edo baduzuen antolakuntzatik edo botatzeko edo beste zer aipatzeko, ba, hortxe mikrofonoa ere zuretzat. Bai, badaude ohar batzuk mai inguruan izango dute, baina bata da bai garrantzitsua gaur bazkaltzeko ordutegia pixka bat murriztuko dela, hau da, ordu bietan hasiko da eta hirurak laurden gutxitan egongo da irekita, ze bestela, bueno, atzo uste dut pixka bat izan zen bueno, ba arazoren bat edo bueno, orduan hori bai jendeari esatea, bueno, ba ordu bietatik hori hirurak laurden gutxitara egongo da irekita eta, bueno, uste gero mai inguruan beste, no, beste hor batzuk, egia da hori amabietatik ordu bietara aziko da asamblea da, bai deitzea jendea parte hartzea oso garrantzitsua da asambladaren ba hori justu denborak hor bueno ba uste dugu naiz eta igual bi ordu eskasak geratuko direla baina hor bai daukagu erronka polita eta aukera polita badenon artean pentsatzeko zer norekin eta nola badei horrekin amaituko dugu gure aldetik antolakuntzako lagunei ere eskerrak eman berrizkiegu Arrosa Saretik ba bueno errestasun asko jarri izkigutelako ere irratia hemen montatzeko eta jarraipena ere egiteko izugarria izaten ari da asteburu hau guere gozatzen ari gara guzti honetaz eta seguru hemendik aurrera ere gure bideak elkartuko direla behin baino gehiagotan borroka feministaren baitan. Beraz, gure aldetik Itziar Gandariaz eskerrik asko ba, bueno, tartetxo bateratzeagatik eta kontu guzti hauek kurera ekartzeagatik eta itza ingo dugu aurrerago berriro ere eskerrik asko. Zuei, benetan eskerrik asko hemen egoteagatik eta inbestere bai gogoz eta ilusioz ba, no, gurekin egoteagatik. Mi esker. Agur. Goizeko bederatziak eta hogei pasatxo dira eta bueno, ematen duenez seinalea berriro ere berreskuratu egin dugu oraintxe konektatu direnentzako edo oraintxe irratia piztu dutenentzako hementxe jarraitzen dugu Arrosa Sareko emakumeok Durangotik Euskal Herriko bosgarren jardunaldi feministatik zuzenean ba, bueno, egun hauetan lantzen ari garen hainbat eta hainbat kontu ere irratiko uinetatik zabaltzeko eta esan bezala ba, bueno, baditugu kontu dexente eta aurrera egingo dugu, ba, Arrosa Sareko odei Arantza Urkaregi elkarrezketatuko duelako. Bai, hori da, orain atzoko mai inguruaren bueno, atzoko bigarren mai inguruan parte hartu zuen justizia feminista mintegiko kidearekin hitz egingo du. Maialenek esan duen moduan odeik, beraz, hauaz. Eta atzo indarkererik gabeko bizitzak eraikitzen izan zen arratsaldeko mai inguru zentraleko gai edo izenburua. Eta hemen daukagu gurekin justizia feminista mintegiko partaide den Arantza Urkaregi. Egunon. Egunon. Zer moduz? Bueno, ondo. Ondo? Ondo oso, oso intenso, pero bueno, ya, azken eguna gaur eta ondo. Ongi. Zuek justizia feminista mintegia duzue taldearen izena, eta fiskal konta eguzu nola sortu den edo nondik atera den taldea? Bai, bueno, 2017an foro sozial iraunkor barruan sortu genuen genero lantaldea, eta gure helburua zen fiskal bat hori bakekintzarroan eta bereziki Euskal Herrian dagoen egoera berrian, ba, bueno, benetan emakumeo subjektu aktiboak izatea. Horrazi ginen hausnartzen, pizka bat, violentziaren inguruan, eta ikusi genituen, ba, hemen askotan hitz egiten da, ba, violentzia politikoa edo, eta beste aldetik mugimendu feminista ikusten, ba, hori, violentzia sexistaren aurka, eta guk ikusten genuen, beharrezkoa zela aztertzea violentzia guztiak era bateratuan, ez? Hau da, guztiak violentzia politikoak hitz egiten dugunean hor ere violentzia sexista agertzen da. Violentzia sexista daudenean ere hor ditugu emakume torturatuak edo emakume politiko hori arazo politikoengatik violentzia sexista jasan dutenak, ez? Orduan sortu genuen, egin genuen hori nik sinesten dizut ekitaldia, eta hor gure asmoa hori zen, ez? Nabarmentzea hemen violentzia ezberdinak daudela eta guztiak daudela hildo berean, ez? Osea, maila berean. Hortik, ba, ziginen jarraitu genuen hausnartzen eta ikusi genuen beharra justizia feministaren inguruan edo justizia feminista zer zen hausnartzeko. Eta momentu horretan konturatu ginen, ba, ez bakarri gu, ikusten genituela bazirela beste emakume feminista batzuk bereziki hausnarketa hori egina zutela nazioarteko gatazka ezberdinetan, Kolombian eta hortik. Orduan egin genuen deialdi bat, ba, emakume ezberdinei feministak, ba, batzuk daudela ONG batea, bueno, genden gu, forokoak, beste emakume batzuk ere, ba, adibidez aztertu dutela kartzelaren papera, hori unibertsitate barruan, eta baita ere, ba, violentzia jasan duten emakumeekin egon ginen, eta bueno, bildu gara 18-20 emakume, gero ponentzia gutxiago egin dugu, eta hortik sortu zen hausnarketa bat, egin ditugu, ba, bilera ezberdinak, egin genuen ekainaren batean, ja, zabaldu genuen eta bildu ginen 100 emakume horren inguruan, eta ja hortik egin dugu ponentzia. Hori da, ordan beraz ponentzia badaukazue, justizia feminista eztabaida gai, ezta? Bai. Hori da. Hori justu jarri dugu eztabaida gai hitza. Bai. Segure asmoa ez da hor planteatzen dugun hausnarketa hartzea como gauza finko bat edo, bueno, hori benetan egia dela. Osea, guk nahi duguna da alde batetik egungo justizia sistema kolokan jarri eta abiatzea eztabaida bat feminismoen ikuspegitik guk nola irudikatzen dugu justizia eredu berri hori. Hori izango zen helburua. Orduan, azteko kritika bat? Bai. Bai? Bai. Justiziaren obietua zein den? Bai, egiten dugun kritika, bueno, nik uste dut azterketa sakon egin gabe guztiok ikusten dugula egungo justizia patriarkala dela, ez? Baina guk nahi izan dugu alde batetik planteatzea justiziaren atzean, justizia sistemaren atzean zapalkuntza ezberdinak daudela. Argi dago patriarkatua dagoela, baina dago kapitalismoa, dago arrazakeria, osea, daude gauza gehiago, eta azken finean zer gertatzen da, ba, egungo justizia guretzat gure jendartean ematen du toten badela, ba, justizia ez dela universala. Eta hori ikusten da objektua, subjektua eta tresnak ikusten dugunean, ez? Alde batetik objektua salatzen dugu egungo justizia sistema zentratuta dagoela errudunarengan, hau da, zigorra eta erruduna, eta albo batean uzten dela biktima, guretzat garrantzitsuna izan beharko zena, erdigunean kokatu beharko genukena. Eta beste aldetik, ba, subjektuak esaten dugunean ikusten dugu, ba, guztientzako justizia ez dela berdina. Eta hemen, herri honetan adibide pilo bat daukagu, baina argi dago, eta horretan esate baterako Angela Davisek ere lan handia egin du ikusten, bueno, azken finean kartzela eta hoiek dira, osa hor daudena, ba, prekarioenak, pobreenak, osea, aberatzak ez daudela kartzelan, ez? Eta orduan hor, ba, bueno, hori, unibertsalitate hori ez dela inola bat ere bermatzen, ez? Mm-hmm. Eta tresnei dagokionez, pues bueno, hemen bakarri daude epaileak eta da goitik bera banatzen den zerbait, ez? Eta hori dana aldatu nahi duguna. Hori da, eta gainera justizia sistemari kritika bat egitez gain alternatibak ere proposatzen bai, dituzu. Bai, guk hori planteatzen dugu, bueno, idea 8 idei plazaratu ditugu, ideia nagusiak, hori pizka bat, hori buelta emateko hori justizia sistema hori, ez? Uh-huh. Eta lehenengoa da, ba gaur egun justizia sistema oinarriak diren baloreak ba irauli behar ditugula, eta hor funtzean da hori, ba egungo justizia sistema mugitzen da zigorraren inguruan, eta hori da guk aldatu behar dugula. Zigor logika hori aldatu behar dugu, eta pentsatu behar dugu guretzat justiziaren helburua izan behar dela egon den mina aitortzea, min horri erreparatzea eta berriro ez errepikatzeko bermeak izatea. Eta hori izan beharko zela gure helburua. Helburu hori nola lortzen dugu? Ba, guk ere ikusten dugu gauza badela ideal hori, eta beste gauza badela, ba, bueno, egungo errealitatetik nola abiatzen garen, ez? Horrezagatik ikusten dugu, bueno, pues, urratsak eman behar ditugula, baina helburua hori izan behar dela. Bigarren ideia da, justu horren inguruan, feminismotik, ba, diskurtso ezberdinak garatu behar ditugula. Egia da, kartzelaren aurkako diskurtsoa edo ideiak gero eta zabalagoa izaten ari da mugimendu feminista, ba, ikusten delako, azken finean, kartzelak egiten duena da, sistemaren balioak erreproduzitzea eta sistema patriarkalaren baloreak bermatzea eta horretan ezitzea, oza, ez duela inoraz ere bermatzen benetan mina errekonozitzea, eta arduan horren hori, diskurtso hori zigor sistemaren kontrako diskurtsoa zabaldu behar dugula. Gero beste ideia bat, hori, bueno, horri lotuta dago, ez? Biktima erdian kokatu behar dugula. Gero egiten dugu beste hausnarketa garrantzitsu bat dela, sistema honetan zer egiten da, dago ona eta txarra, biktima eta erruduna, ez? Binarismo horren kontra jo behar dugula, eta bereziki binarismo horren bidez zer egiten dena, ba, erruduna mostru bihurtu. Eta guk uste dugu mostru horiek desairaiki behar ditugula. Pertsona batek min bat egin behar duena egin duenean, ba, bueno, guk saiatu behar garela, ba, egindako min edo eraso hori aitortzen, ez? Bere burua errudu zentzu horretan, bai, hori landu, ez? Baina mostruarena egiten dena da, hori mostru bada eta betirako izango dauda. Erasotzailea betirako erasotzailea ezin da ez eregin horrekin, hori baztertu behar ditugu eta guk ideia horren kontra jo behar dugula. Eta azken oso garrantzitsua dena guretza da guk ulertzen dugula justizia ez dela gauza bat baratzen dena, hau da epai bat egiten dena. Gure ustez, justizia prozesu kolektiboa izan behar dela, eta prozesu kolektibo horren barruan gu komunitateari ematen diogula kriston garrantzia. Komunitatetik egindako erasoak edo violentziak nola konpontzen diren, ez? Eta horretan daukagu atal oso bat, eta horretan guk planteatzen duguna da, ba, komunitateak paper aktibo bat izan behar dugula. Baita ere, esaten dugu, kontuan hartu behar dugu, komunitatea ez dela neutroa. Orduan hor ere, botere harremana daudela, eta beraz, hor komunitate barruan, lanketa berezi bat egin beharko dela, ba, justiziari heldu baino lehen, ez? Hori egin beharko da, baina gero ikusten dugu, komunitateak jokatzen badu paper aktibo hori, hor subjektu ezberdinak egongo direla. Biktima bera, subjektua ere izan dezake, ez? Eta egon daitezke, beste subjektuak komunitateko kideak, ba, bueno, ba, kontuan hartuko dutela, ba, biktimak zer beharrak dituen, nola erreparatu min hori, eta hori, ez, eta arduan horretan ere planteatzen dugu, ba, horretarako baliabideak behar dira. Kontuan hartu behar da prozesu horretan parte hartzen duten alde guztien zaintza behar dela, tartean hori erasotua zaintzen duen zaintzaile hori ere zaindu behar dela, porque prozesuak oso gogorrak dira. Tardan, baita ere hartu ditugu esperientzia ezberdinak, uste dugula ja mugimendu feministatik eta herri mugimendutik ja hainbat urratzen eman direla. Bide horretan, ez? Eta guretzat bat oso garrantzitsua da protokoloak, barne protokoloa, hau da, nola jokatu zure kide, zure lagun bat den hori erasotzen zaituenean, ez? Eta orduan hor badaude protokoloak, saiatzen dela, alde batetik erasotzailea berak egindakoa onartzea eta ez errepikatzeko lan bat egitea horretan, kontuan hartzen da emakumeak zer nahi duen, eta bueno, hortik badago. Eta gero baditugu ere esperientziak, orain dela gutxi argitaratu zena, Tximeleten iraultza, zau da, Donostialdean egon zen gatazka bat, pertsona batek bere postua baliatzen zela emakumeak biluzik argazkiak ateratzeko, eta bueno, hortik nola landu zuten, salatu gabe, salaketa judiziala jarri gabe, nola lortu dute, pizka bat alde batetik emakumeak erasotuak jasotzea, aitortza hori, egia, onartzea, eta baita ere erasotzailea onartzea prozesu bat egin behar duela, hori dana barreratzeko eta berriro ez egiteko. Orduan, esaten zenuten momentu batean justiziaren dimentsio kolektibo eta komunitario. Hori da, kolektibo eta komunitarioa, justizia prozesu bezala. Osea, hemen, oraingo honetan zer gertatzen da. Eraso bat dagoenean, zuk salaketa jarri behar duzula, hor egongo da epaiketa bat, gainera epaiketa erasotuaren kontra bihurtuko dela, hor ez dago, ez dio sinisgarritasuna ematen gertatukoari eta erasotuaren egiari, ez? Eta hori da, como prozesu bat, hori goiti bera, gero epai bat aterako da, erasoa egongo da, epaia aldekoa bada, eta bestela ez da egongo erasorik, ez? Eta guk ikusten dugu kontrakoa, oza, saiatu behar garela, eraso bat gertatzen denean, eraso horretan parte diren pertsonak, baita ere komunitate bateko kideak direla. Nolabait esateko, sozializatzea hori askotan egiten dugula, baina kartelen bidez eta hori baino gehiago sozializatzea, bilkurak egitea, hitz egitea, zer gertatu den, zergatik gertatu den, nola bizi izan den erasotuak, zer nahi du erasotuak, erasotzailea ere hori onartzea bere berak egindakoa, horrelako gauza, orduan hori prozesu bat da, askotan prozesu luzea. Ze errezena da egitea epaiketa bat eta esatea bai, erreduna da edo ez da, erreduna bada kartzelara, eta baina horrekin ez dugu konpontzen benetako biolentzia, ez? Orduan, komunitatearen bidez saiatu behar garela ere erroetara jotzen, ez? Eta ikusten zergatik, porque azken finean erasoen atzean dagoena da botere harremanak. Orduan horren kontra jo behar dugu eta horretarako komunitate barruan lan bat egin behar dugu. Bale, Arantza, mila esker erren egoteagatik eta gozatu geratzen den. Bale, mila esker zuei eta beste bat arte. Bai, aio. La escribió el hambre. Las que prefieren no presentar a tu padre. El corazón en llamas, todo lo que tocan arde. Las que marchan por las copas en las calles. Las que hacen más nada para que el corazón no le falle. Las morsas, las focas, las zorras. Las frikis, las chornis, las drag queens. Las blancas, las negras, las moras. Las fem, las fuchs, las butch, las bitch. Somos Juan arriba escupiendo al patriarcado. Las que vieron enemigo a su cuerpo. Las construidas desde el complejo. La madre presa por quemar al que ha violado. A las que miran de reojo de las que hablan bajo. A las que perder no tienen un carajo. Las que hablan por ellas, las que hablan por las demás. A las que no contratan porque piensan daremos problemas. Somos las que no se rinden jamás. Somos las hijas bastardas de las Malos somos las culpables. Lo llaman las perroflas, las punk y las costras. Las que tienen cara de te van a dar de hostias. Las que no les quitan el ojo en las tiendas. Las que ven andando y se cambian de acera. Somos las hijas de la noche. El comando que no quieres que te aceche. Las desviadas, las molestas, las locas. Las que se han cansado de callarse la boca. Somos las letras de la migrada. Somos las que no se rinden jamás. Po, po, po, po. Arrosasareko emakume, boierak eta transak Euskal Herriko bosgarren jardunaldi feministetatik zuzenean. Ba, hementxe jarraitzen dugu Euskal Herriko bosgarren jardunaldi feministetatik zuzenean Arrosasareko emakumeok eta ba, justizia feministaren inguruan hitz egin ondoren atzo izandako edo landutako beste gai bati helduko diogu. Zehazki goizean bertan izan zen, goizoko 10etan izan zen mai zentralean landu zen gaiari helduko diogu, gorputzak eta sexualitateak ba bueno, izenburua edo zeraman mai zentrala, bertan hartu zuten parte hainbat kolektibok, ba, medeakek, balak, osenek, sare lesbianistak eta elkarteanek, eta, bueno, horren inguran hitz egiteko, ba, Gasteizko bala, kolektiboko Lierni Balantzategi dago, hementxe, gurekin eserita. Egun, no, Lierni, zer moduz? Kaixo, egun, Maialen. Bueno, zu izan zinen atzoko ba, balaren ponentzia aurkeztu zuena, jendaurrean, 3000 emakumeren aurrean, esan behar dugu. Zer moduz, joan zen, mai ingurua, ze balorazio egiten duzue? Ba, egia esan, balorazio orokorrean oso positiboa da. Ba, genuen beldur hori ez, azkenean, bueno, atzo ponentzien esan nuen bezala kolektibo gaztea gara, urte bete dara magu aktiboki herri mugimenduan lanean, eta ba, genuen ez, ba, beldur hori, de, bueno, aberre ondo azalduko genuen gure diskurtsoa, ja, ulertuko zen esan esateko genuena, pixkat beldurra ere, ze 3000 pertsonaren aurrean hitz egiten aztea ez da kontu erraxa, eta bueno, pues, nervioak pixkat pasat zirenean ikuste gai izan ginela ba, ondo azaltzeko, bueno, azaldu nahi nuena, eta orokorrean egia esan jaso ditugun iritziak eta estuak positiboak izan dira. Orduan pozik gaude orokorrean. Kolektibo gaztea zarela esan duzu, indartxu jaio dena baita ere, ponentzia oso txukun bat idatzi, jendaurrean aurkeztu eta eztabaidarako hainbat gako ere ekarri zen dituztelako. Ponentzian sartzea ondoriotzen bali mazaizu lierni pixka bat kontatzeko, ez zeri heldu dio zuen edo segako ateratzen ditu zuen balatik idatzetako ponentzian? Bai, bagira, guk ponentzia idatze genuenean ez genuen gakoetan pentsatu, ez? Joan ginen poliki-poliki garatzen egun nahi genuena eta garatu genuen horretatik atera ziren gero gakoak bezala, ez? Baina atzo jende asko galdetzen zigun, zintzu dire gakoak? Pues ez dakigu. Baina norbaitek gure lan egin du eta Twitterera argazki bat igo du eta orduan, erabiliko dugu, ez? Begira, eta gainera orain argazkia ikusten ari gara, pena da irratitik pista ez dinera bile izatea, baina oso eskematikoki, ez? Ideia nagusienak edo jasotzen ditu oso modu argian. Tardun, nik erabili egingo dut. Orduan, eskerrak emango izkio gomendik ere lan hori hartu duen, ari. Hori da. Bikitzu, berritzu, kontutik egin dute hori. Bueno, orduan, azkenean aldarrikatzen dugun gozarik ez ikusgarriena, baina bai, azkenean boierak badaukagula militantzia bikoitz hori, ez? Bai mugimendu feministan, bai LGTB i plus mugimenduetan, ez? Eta horrek azkenean sortzen digun invisibilizazioa bietan, ez? Eta gure aldarrikapenan bat da erdiguneko posizio bat izatetik pasa behar gara erdigunean egotera, ez? Eta azkenean bagarelako bi borroka hoien sujetu. Eta hori da aldarrikapenetako bat. Gero, kontzeptu gisa boio jabetza. Ipatu genuen eruzte dut aurrera sartuko gara horretan, ez? Eta azkenean, guretzako oinarrizkoena da ulertzea boiera izatea ez dela orientazio sexual bat, baizik eta identitate politiko bat, beraz borroka subjektu bat, ez? Eta guk gure praxia hor bertatik egiten dugula. Eta hori izango zen gakorik nagusiena. Eta gero horretarako erramientak, ez? Sortzerako orduan, laguntasuna erdialdean jartzea, ez? Bikotekidearen gandaukagun karga hori edo kentzea, desintralizazio hori, ez? Eta bakardea aukeratuaren bersignifikazio horren bilaketa horretan, ez? Horrela gutxo gara bera gainetik. Atzo azpimarratu zen dituzten gauzen artean bat izan zen aipatu duzun bezala, ez? Bollera, identitate politiko, sujeto politiko eta borrokarako sujetu bezala aldarrikatzearena, baina sartuko gara, lehen aipatu duzun kontzeptu interesgarri horretara ere, askorentzat lehenengo aldia izan zelako, ez? Kontzeptu hori, termino hori behintzat entzuten genuena, bollo jabetza feminista hitz egin zenuten, azaldu iguzu pixka bat zer den bollo jabetza feminista, guri gustatu egin zaigu de primeras behintzat, kontzeptu gisa ondo dago, badoka puntxa. Baina, sartuko gara pixka sakonago zer den azaltzera edo. Bai, baina, hori lehen esan duan bezala, guk ez genituen gakoak pentsatu eta gero garatu, alderantzik izan zen, esan zen, bale, zeri nahi diogu eman garrantzia, zeri nahi diogu, ez, zer nahi dugu esan, eta garatzen ari ginenean, azkenean, hasi ginen hitz egiten, ez, bizitzak nola antolatu nahi ditugun, etorkizun komunak nahi ditugula sortu, laguntasun sare horizontalak, azkenean, azkenean, autogestio kolektibo baten bilaketa hori, ez, eta horrela hitz egiten, esan genuen, hori da, boi, jabetza feminista, ez, eta izan zen gomu, wau, bueno, pues, esango dugu, beste buru jabetza feminista asko entzun dugu, ez, eta gure ustez, pues, boi horrekin aurretik dena da, obea. Plano humore pizkatik, eza, gero, praktikan azkenean bilatzen duguna bada, esan bezala, praktika politiko bat, etorkizun komunak, eta hori guztia, ez, baina egia da pizkatu moretik etorri zela ere kontzeptu horren zorrera eta erabilera hori, ez? Seguruenik entzungo dugu zuen aldetik ere mendik aurrera aldarri hori. Bai, kamisetak egin goitugu, osea, bai. Hori jo badago pendiente. Emango du askorako, orduan kontzeptu horrek. Lierni atzoko mai zentralean ere, bauno, kolektiboen ponentzia desberdinak entzun genituen, eta atera ziren ere, mai gainean jarri ziren ere, askatu beharreko hainbat korapilo, edo bentsat identifikatu egin alizan ziren, ez? Bai. Ba, oraindik ere, askatzeko dauden gauzetako batzuk, eta hoien artean, ba, bueno, mugimendu feminista, mugimendu feministak batzen duen kolektiboaren izendapena, egon zen hor, ez? Ba, bueno, gako askatu beharreko. Asteriskoa, edo emakume trans eta boiera bezala ere izendatzea kolektiboa bera. Eztabaidatxo bat egon zen horre ere, iritzi eta posizio ezberdinak, zuek zeirak urketa egiten duzu, edo bueno, nola bizi izan zenuten eratzokoa? Nik uste eztabaida mai gaineratzea oso positiboa dela, emakume boiera trans asterisko jartze hori estrategia bat izan zen momentu batean beharrezkoa ikusi zena, ez? Eta orain arte horrekin aurrera jarraitu izan dugu, baina egia da urteetan zehar ikusi dela, badaudela posizio aldakorrak, ez? Eta iritzi ezberdinak, eta nik uste badela zerbait hausnartu behar dena oraindik. Eta asteriskoa zer da asterisko hori, ez? Zer representatzen du? Ba, ez dakigu, eta hausnarketa hori eman behar da, baina bueno, guk balatik esan dezakegun gozo bakarra da atzo esan genuena ponentzian, ez? Azkenean guk ulertzen dugu individualtasun hori askatzailea dela, baina guretzako borroka kolektibotasunetik dator, gu boiera sujetu bezala identifikatzen gara, eta hori erabiliko dugu gizartea arrakalatzeko eta gizartea eraldatzeko, eta asteriskoaren hausnarketa eman behar da, beharrezkoa da, izan ere badaude hainbat eta hainbat identitate, eta badaude hainbat jende ez dena sentitu atzo ikusi zen, ez? Badaudela posizio alderatuak, eta beharrezkoa izan da asteriskoaren horregotea eta emakume boiera trans egotea, baina hemendik aurrera uste dut beharrezkoa dela guztion artean hausnartzea eta erabakitzea zer benetan egiten digun guztioi representazio justu. Interesgarria izan zen oso eztabaida, feminismotik ere hainbeste aldarrikatzen den berrikuspen eta norberaren buruak berrikustearen aldarri hori ere orain praktikara eramango duelako mugimendu feministak berak datozen urteetan. Gaur zehaztuko dira gehiago edo beste pauso bat gehiago ere urrengo urteetako erronkak zehazteko, eta zuek jarri zen dituzten atzo ere oinarri batzuk guzti hortan. Gure aldetik Lierni, hementxe amaituko genuke, baina ez dakit beste zertxo bait edo aipatza gustatuko litzaizuken edo errepasatxo egin dugun? Ez nik uste ja, obviamente... Asko dago, indik esateko bai. Ez duen borean baten, ez da atzo ere 15 minutu genituen aurkezteko, eta joango gara zehazten gauzak, baina nik uste gutxi gora bera izan dugu aukera gure praktika politikoa mai gainean jartzeko, eta hemendik aurrera ja ere gure lana da hau errealitatera eramatea, ez? Azkenean ponentzia bat oso ondo dago, baina gero bizitzan benetan lanean eta antolatzen eta borrokan lortzen dira gauzak. Dena den, badaezpada ere, entzulei abisatuko diegu ponentziak irakurgai daudela baita ere, beraz norbaitek interes berezirik eukiko balu, ez? Ponentziak orain hitz egiten ari garen eta egun hauetan hitz egiten ari garen ponentzien inguruan, badagoela hortxe aukera. Non topatuko ditugu Maialen? Ba, gixan edago teknikan ordenagailu aurrean, beraz berak esango digo nik uste dut, zein den modurik eta errezena. Bueno, urrengo minutuetan bilatzen joango gara, ea maitu baino lehen erreferentzia hori eman dezakegun. Lierni, eskerrik asko, bala gaztea da, baina urte askotarako izan da dira, eta hitz egingo dugu seguruenik beste batzuetan ere. Ondo bukatu, ondo maitu daitezela jardunaldiak, eta horrengo arte Lierni, gozatu. Vale, eskerrik asko. Agur. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit rain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky. Eres la puerta del demon, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea como se hace la máquina. Ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale. Bueno, Baskar, Azkar Maialen, ya minutu batzuk elitzen zaizkigu honekin amaitzeko. Baina pendiente geratu zaigu ponentziak. Hori da, galdetu dugu, bueno, komunikaziokoei galdetu diegu eta esan digute sare sozialetan edo web horrian topatiko dugula referentzia, ba, ponentzien PDF-ak eta deskargatzeko. Eta bueno, orain Azkar-Azkar joango gara gaurko gelditzen denarekin? Bai, ba, bost minutu barru, justu amarretan hasiko da gaurko mainguru zentrala eta asamblea da erraldoia, mugimendu feministaren erraiei begira izeneko izena jarri diote gaurko mai zentral honi, asamblea da formatua izango duena, eta asko izango dira parte hartuko duten kolektiboak. Bueno, ba, egongo diren kolektiboak izango dira AMUJE, Bizkaiko Emakumeen asamblea da, egin dezagun topa, PAF Baiona, Euskal Herriko Bilgune Feminista, Feministalde, Lambroa, eta Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxa. Ba, esan dako lau minutu barru hasiko da hori, baina horrez da amaituko gaurko eguna. Eguerdiko ordubietan berriro ere Baskari Herrikoia egongo delako, eta arratsaldean ere mobilizazio egongo da gixane. Hori da, Porrusalda jan ondoren, ba, bueno, mobilizaziora joango gara, eta gero seietan, ba, itxiera, ekitaldia eukiko dugu, eta, bueno, Maialen, ba, guri ja tokatzen zaigu agurtzea, ez? Aipatzea, hemen dik ere, bueno, zuka aipatu duzu lehen, bai, eman dituzu eskerrak, ez? Antolatzaileei, eta... Antolatzaileei, komunikazio lantaldeko lanak erreztu dizkigutelako, sukaldariei, lan oso garrantzitsu egiten egon direlako, txandak egiten egon den jente guztiari, bereziki maiak eta aulkiak jartzen. Haupa, maiak eta aulkiak lantaldea. Lan ona egiten egon dira, hemendik ikusi egin ditugulako egunero, jarri eta kendu, jarri eta kendu hemen irratitik. Baina, bueno, hori xe, lanean eta guztia aurrera ere matea posible egin duten guztiei eskerrak eman nahi ezkiegu hemendik ere. Eta baita egun hauetan zehar, Arrosa Sarean elkartu garen emakume guztioi, basaio hauek aurrera eramateko. Hori da, eta bai, esatea, bueno, pues, Arrosa Sarean ere, ja da salda badauela, ez da? Salda badago eta salda garagu ere. Hori da. Bueno, ba, Maialen eskerrik asko. Eta, eta horrengo arte. Hori da, honegin. Agur. Agur. Cuando siento el coro de lamento, no quedarán adentro los dolores de mis huesos. Universos paralelos, me voy lejos. Leo lento mis sueños más macabros para entender. Soy consciente y hace rato colocarlos me hace libre. No me paran los ayeres ni los antes. No me importa lo que digan quienes piensan que algo saben. Quien me quiera que toque la puerta suave de este fuerte. No importa si perdiste el norte. Hay mareas sanadoras y casas oliendo a muerte. Siempre en fuegos enemigos con cuchillos en los dientes. Me agarré fuerte a mi vientre y cogí aire, menos mal. La paz busca un sitio propio en este umbral, con heridas aún abiertas compartiendo el caminar. Soy avecén y soy roca de manantial, soy la furia, no hay caída que no pueda levantar. Soy lo que soy, orgullosa estoy, ayer caí pero mírame hoy. Soy lo que soy, orgullosa estoy, ayer caí y la pena valió. Soy lo que soy, orgullosa estoy, ayer caí pero mírame hoy. Soy lo que soy, veces siento que perdí el tiempo, que no tengo aliento para continuar. A veces he tomado más de lo que debo y ahora me debo perdonar. Lo he entregado todo y todo lo he perdido, y en el vacío puede ser que me haya preguntado si valió la pena y si lo volvería a hacer. Y aunque quiera borrar lo que pasó y aunque quiera olvidar lo que ayer dolió, hoy soy lo que soy y lo que sucedió me hizo fuerte. Soy la que sobrevivió, soy la que escribe en la espalda de la luna la fortuna de su propio destino, la que en sueños intuye designios, la que forja su propio camino. Soy lo que soy, orgullosa de